czujne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know. Pleasant gravity. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. We'll be right back. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Usłyszeliśmy set Satoshi Tomiego, opublikowany w wytwórni Renaissance w serii 3D. A w nagraniu pojawiły się utwory samego Satoshiego. Można było usłyszeć również Koshin, Fotka lub Seven. To właśnie ten szyld rozpoczynał tę opowieść, a całość z kolei zakończyła się utworem Hybrid. Satoshi Tomi w programie trzecim. A ja już Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, a na następne spotkanie zapraszam już w moim palindromie, w moim anagramie w nocy z wtorku na środę. Do usłyszenia. Take your breath into my lungs. I take your head in my hands. You feel the weight of my restlessness and begin to understand. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert dziś o 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja.